oraz wykorzystaj kupon 120 zł od wydanego 1000 zł. Szczegóły w regulaminach akcji promocyjnych. No to kochanie, przepunktowałeś. No ja nie myślę. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 7, a kartka z kalendarza mówi piątek, 10 dzień maja. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brękati i Romuald Wójcik. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił immunitet sędziemu, który uciekł na Białoruś i poprosił tam o azyl. Protestujący rolnicy spędzili noc w Sejmie. Dziś w południe rozpoczyna się kolejna manifestacja w Warszawie. Sejm odrzucił wniosek PiS o wotum nieufności wobec ministra klimatu i środowiska. Tomasz Szmyt utracił immunitet. Został mu uchylony przez sąd dyscyplinarny przy Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Taką informację przekazał w Sejmie minister sprawiedliwości Adam Bodnar. To jednak dopiero pierwszy krok w postępowaniach dotyczących sędziego, który uciekł na Białoruś i prawdopodobnie był rosyjskim szpiegiem. Prezes NSA przyjął oświadczenie sędziego Szmyta o zrzeczeniu się urzędu. Zdjęcie immunitetu formalnie otwiera prokuraturze drogę do prowadzenia konkretnych działań. Sprawą Szmyta równolegle zajmują się też oczywiście służby specjalne. Teraz najważniejsze jest, by znaleźć odpowiedź na szereg pytań. Część z nich na sali obrad zadała członkini KRS-u i posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz. Ruszyła też dyskusja nad zmianami systemowymi, na przykład nad ograniczeniem dostępu sędziów do informacji niejawnych. Według ministra sprawiedliwości Adama Bodnara warto się nad tym zastanowić. Jest to na tyle ważna i delikatna kwestia, że nie należy wylewać dziecka z kąpielą, bo musimy z jednej strony pogodzić interesy w postaci niezależności sądownictwa, a z drugiej strony interes w postaci bezpieczeństwa państwa. A więcej decyzji zapadnie już dziś na drugim w tym tygodniu Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Karol Surówka, Polskie Radio. Protestujący rolnicy spędzili noc w Sejmie. Wieczorem odrzucili propozycję marszałka Szymona Hołowni, który zaproponował im nocleg w hotelu sejmowym. Do budynku weszli na zaproszenie posłów PiS, Konfederacji i Kukiz 15. Domagają się rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem na temat zatrzymania unijnego Zielonego Ładu i importu produktów rolnych z Ukrainy. Konkretnie 10-15 minut. 15 minut jak słopem rozmowa, pyk, trzy słowa, załatwione, niezałatwione. Nie przyjdzie premier? To zostaniemy, poczekamy, no w końcu przyjdzie. Zostaniemy na nocach. Nie boimy się spania w Sejmie. To happening polityczny związany z piątkowym strajkiem i wyborami do Parlamentu Europejskiego, powiedział szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Gdyby to byli ludzie, którzy rzeczywiście mają pretensje o Zielony Ład, to rzeczywiście poszliby w pierwszym odruchu chyba do prezesa Kaczyńskiego, który mówił, że Zielony Ład jest programem PiSu. Jarosław Kaczyński zapowiedział udział polityków Prawa i Sprawiedliwości w dzisiejszym proteście rolników w Warszawie. Musimy w tym uczestniczyć, bo po prostu jesteśmy przeciwko niszczeniu polskiego rolnictwa, jesteśmy przeciwko niszczeniu polskiej gospodarki, jesteśmy przeciwko radykalnemu obniżaniu stopy życiowej Polaków. Protest rolników rozpocznie się w południe na Placu Zamkowym. Jego uczestnicy przejdą przed przedstawicielstwo Komisji i Parlamentu Europejskiego i zakończą manifestację przed Sejmem. Paulina Henik-Kloska pozostaje w rządzie. Sejm odrzucił wniosek PiS o wotum nieufności wobec ministry klimatu i środowiska. Afera wiatrakowa, Zielony Ład oraz widmo drastycznych podwyżek cen energii od 1 lipca. Tym PiS argumentowało chęć odwołania minister klimatu. Poseł tej partii, Waldemar Buda, mówił, że ustawa o bonie energetycznym nie rozwiązuje problemu. To niestety jest związane z podwyżką na poziomie 29%, jeśli chodzi o energię elektryczną. Gaz 40%. Paulina Henik-Kloska odpowiada, że za rządów PiS ceny energii wzrosły o ponad 300%. Ktoś po was ten chaos musi posprzątać. Tak, czuję się za to odpowiedzialna. Z kolei premier mówił, że wniosek jest efektem bezradności. Donald Tusk tłumaczył, że winnych Zielonego Ładu należy szukać w szeregach PiS. Jedźcie na Nowogrodzką, złóżcie wotum nieufności wobec prezesa Kaczyńskiego, który patronował wprowadzeniu Zielonego Ładu w prawie europejskim. Za odwołaniem minister głosowało 191 posłów, przeciw było 240, nikt się nie wstrzymał. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Do Sejmu trafił wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powiedział, że w uzasadnieniu jest m.in. wstrzymanie wypłat pieniędzy z abonamentu. Bartłomiej Sienkiewicz zapewnił także, że będą pieniądze na media publiczne, niezależnie od wniosku o Trybunał Stanu dla Macieja Świrskiego. Pieniądze będą na media publiczne w innym trybie niż to przewiduje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ponieważ pieniądze dla media publicznych się muszą znaleźć i się znajdą. Zresztą ostatnio zostało przekazane 600 milionów złotych w tej sprawie. To kolejna próba zastraszenia organu konstytucyjnego, powiedział przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Maciej Świerski dodał, że nie może odnieść się do wniosku, ponieważ nie zna jego treści. Generalnie to, co się dzieje w tej sprawie, to jest zamach na organ konstytucyjny, którym jest Krajowa Rada, ponieważ jest to organ, jeden z organów kontroli państwa, a władza wykonawcza chciałaby, żeby ten organ kontroli państwa działał według tego, jak ta władza wykonawcza sobie życzy. Szef resortu kultury we wniosku o Trybunał Stanu dla Macieja Świerskiego wskazał także na stronnicze traktowanie mediów prywatnych, w tym kary dla TVN i TOK FM. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 5 po 7. Sponsorem audycji jest Orlen. To będą informacje sportowe, które przygotował Norbert Michalak. Piłkarze Atalanty Bergamo i Bayeru Leverkusen zagrają w finale Ligi Europy. Włoska drużyna, która przed tygodniem zremisowała w Marsylii z Olympique 1-1, tym razem wygrała 3-0. W finale Atalanta zagra z pewnym tytułu mistrza Niemiec Bayerem. Aptekarze zremisowali z Romą 2-2, natomiast pierwsze spotkanie wygrali 2-0. Skład finału znany jest również w Lidze Konferencji. Wczoraj piłkarze Olympiakosu w rewanżowym meczu półfinałowym pokonali Aston Villę 2-0. W zespole gości do 86. minuty grał Maty Cash. Pierwsze spotkanie zakończyło się zwycięstwem greckiej drużyny 4-2. Rywalem Olympiakosu w finale będzie Fiorentina. Iga Świątek w ekspresowym tempie awansowała do 1/16 finału tenisowego turnieju w Rzymie. W drugiej rundzie Polka szybko uwinęła się z Amerykanką Bernardą Perą, wygrywając 6-0, 6-2. Następną rywalką najlepszej polskiej tenisistki będzie reprezentantka Kazachstanu Julia Putintseva. Grała Magdalena Fręch wczoraj, ale Polka w drugiej rundzie przegrała z Amerykanką Coco Gauff 3-6, 3-6. Miała być wygrana, a skończyło się niespodziewaną porażką polskich piłkarzy ręcznych. Polacy przegrali ze Słowakami 28-29 w pierwszym meczu barażowym o awans do Mistrzostw Świata, mówi obrotowy Bartłomiej Bis. Z naszej strony był to festiwal nietrafionych sytuacji, czystych sytuacji sam na sam. I szczególnie na początku pierwszej połowy za dużo rzutów w tych bocznych sektorach między 1-2. To o tym rozmawialiśmy sobie, wiedzieliśmy, że będą szukali, że będzie mało albo w ogóle rzutów z tyłu, natomiast bardzo dużo będą szukali akcji po penetracji, szczególnie w tych bocznych zewnętrznych sektorach. Tutaj zdecydowanie za dużo bramek straciliśmy. Rewanż w niedzielę w Topolczanach, wszystko jeszcze w rękach polskich szczypiornistów. Sponsorem audycji był Orlen. To jeszcze powiedzmy o pogodzie. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, co oznacza, że słonecznych momentów powinno być nieco mniej niż wczoraj. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu, głównie w północnej połowie kraju. Na termometrach od 12 do 15 stopni Celsjusza na północy i północnym wschodzie oraz od 16 do 19 na pozostałym obszarze kraju. Małym druczkiem dodano, w rejonie Zatoki Gdańskiej lokalnie chłodniej 11 stopni Celsjusza. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na ogół północno-zachodni i zachodni, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali. Przewiduje się najpierw spadek, a potem wzrost ciśnienia. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do wtorku. Wietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Telewizor LG 55 cali 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1790 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Mamy 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Poranna audycja poleca się w piątkowy poranek. Za konsoletą Elżbieta Malinowska, przy telefonie Ola Dobieszewska, Bartosz Bielecki przygotował ten program, przy mikrofonie Robert Grzędowski. No i Państwo też są. Ja chciałam tylko powiedzieć, że niezwykle miło się piątek zaczął, bo wiadomość, że pan Michał Nogaś będzie polecał książki znowu, jest wspaniała po prostu. W ogóle miło jest, że znowu Trójka jest Trójką. Bardzo, bardzo Państwa pozdrawiam. Bardzo miło słyszeć takie słowa o poranku. Dziękujemy, ale opowieść Michała Nogasia o książkowych nowościach po 8.30. Po 7.00 powiemy między innymi o wiecznych chemikaliach, czyli niebezpiecznych związkach perfluoroalkilowych. W dniu sauny porozmawiamy też o nagości w tego typu miejscach, no także przecież miejscach publicznych. To już za chwilę w Trójce, a teraz Somebody to Love od Jefferson Airplane. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love, love. Maja to w kalendarzu dzień sauny. Podobno w wielu saunariach w Polsce obchodzony uroczyście, z pompą. A o saunowanie państwa pytała Ola Dobieszewska. Co myślisz o saunach? Są dobre dla zdrowia, pomagają mi przynajmniej oddychać, bo mam astmę. Uważam, że naprawdę można się zrelaksować. Sauna dobra jest. Jak ja wchodziłem do tej sauny, ciepła woda, bardzo dobra, panie. Mnie to przeważnie kręgosłup tu boli. Pomagało. Przede wszystkim jest zdrowa. Można się zrelaksować. No i można fajnie spędzić czas z przyjaciółmi. Wydaje mi się, że jedno, co przeszkadza mi w saunie, to brak takiej kultury saunowej. Czyli na przykład ludzie, którzy przychodzą do środka albo w klapkach plastikowych, albo w kostiumach kąpielowych, mimo że wyraźnie jest powiedziane, że powinno się przychodzić tylko i wyłącznie w ręczniku lub nago. A też ludzie, którzy na przykład bardzo głośno rozmawiają w środku, bo no, sauna ma być takim miejscem trochę kontemplacji, odpoczynku, skupienia się przy okazji, a takie głośne rozmowy zaburzają trochę ten ceremoniał, który naturalnie powinien wynikać z tego seansu saunowego. Ceremoniał z jednej strony, a z drugiej strony nagość, wymagana także często regulaminami takich miejsc jak saunaria. No właśnie, nagość. Czy te osoby, które pojawiają się mimo regulaminów w strojach kąpielowych, po prostu wstydzą się pojawić nago w miejscu publicznym bardziej niż tego, że zostaną na przykład wyproszone przez obsługę takiego miejsca? O tym między innymi porozmawiamy z profesor Ewą Banaszek z Uniwersytetu Wrocławskiego, socjolożką. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry państwu z Wrocławia. Mówimy o nagości w miejscach publicznych, która chyba w Polsce różni się, jeśli chodzi o podejście społeczeństwa do innych krajów. No chociażby w Finlandii, w której saunowanie całymi rodzinami to jest całkowicie powszechna sprawa. No tak, różnimy się, to prawda. W obrębie różnych społeczeństw są różne kultury. W tych, których sauna jest o wiele bardziej zakorzeniona, mają pewnie jaśniejszą etykietę co do tego, jak się zachowywać. I pewnie ta etykieta daje nam dużo większą pewność co do tego, jak być w takim miejscu. Nie wiem, czy sauna jest miejscem publicznym, ale jest na pewno miejscem, w którym inni są obecni i mają dostęp do naszej nagości. No i właśnie o to jest pytanie. Czy my się wstydzimy? Pewnie tak, dlatego że na porządku dziennym naszą codziennością jest ubranie. A wstyd pojawia się wtedy, kiedy stawia naszą osobę w centrum uwagi. Dla nas samych i dla osób trzecich, bo zrobiliśmy coś, co tą uwagę przyciągnęło, albo czyli naszym zachowaniem, albo naszym wyglądem. Jeśli dla nas normalne jest, że jesteśmy ubrani, no to nagość nie jest już tak normalna w naszej codzienności, więc przyciąga wzrok. I wstyd jest chyba pierwszą emocją, która przychodzi nam do głowy, jak o tym rozmawiamy, ale też jest pewnie pierwszą emocją, jaką odczuwamy. Jeśli zwłaszcza brakuje nam takiego kompasu, jaki by dała nam etykieta w saunie. Na pewno jest tak, że to się różni pomiędzy ludźmi. No, jedna osoba będzie się wstydzić mniej, druga bardziej. Są tacy, którzy nie mają zupełnie problemu z tym, żeby w takim, powiedzmy, miejscu jak saunarium, gdzieś tam przebywać zawiniętym ręcznikiem, ale w innym miejscu pod natryskiem już pokazywać się zupełnie nago i nie mieć problemu z tym, że ktoś inny może nas zobaczyć. No ale są też właśnie osoby, które się wstydzą. Czy ten wstyd to jest rzecz, której nie należy się wstydzić? Czy to jest rzecz całkowicie normalna? Czy może osoby, które się wstydzą, powinny stwierdzić, no skoro inni się rozbierają, to my też i tu trzeba się przekonać po prostu? To jest dla kogoś, kto jest socjologiem, bardzo trudne pytanie. No, wstyd jest taką chyba najbardziej społeczną emocją, więc nie powinna mieć problemu z odpowiedzią na to pytanie, ale jednak trochę mam i się do tego przyznaję. Chodzi o to, o co przed chwilą powiedziałam, czyli wstyd stawia nas w centrum czyjejś uwagi, ale też ściąga naszą uwagę i choćby przez to jest już bardzo społeczny. Ale wstyd jest też takim odczuciem chyba, które jest dla nas bardzo przykre i nie bardzo chcemy chyba go doznawać. A z drugiej strony jest też dla nas chyba takim kompasem, takim wyznacznikiem, kontrolerem, czy zachowujemy się dobrze, czy nie zachowujemy się dobrze, czy wszystko jest w porządku, czy nie jest wszystko w porządku. I jest pewnie kolejna strona, która wyznacza taki strach, który jest związany ze wstydem, że jeśli nie jest tak, jak powinno być, to teraz nasz status może lec w gruzach. Tak zwana twarz może zostać nam odebrana i nasze poczucie wartości zostanie mocno naruszone. Drugą kwestią chyba, o której pan mówił, to jest to, czy my się wstydzimy, czy my komunikujemy wstyd? Bo to może być jednak tak, że rzeczywiście bardzo mocno uwewnętrzniliśmy normy społeczne. One po prostu stają się najprościej bym to ujęła tak nami samymi. My rzeczywiście to bardzo silnie odczuwamy. No i wtedy, kiedy pozostajemy bez ubrania w kulturze, która wymaga bardzo często od nas, żebyśmy byli ubranymi, bardzo, bardzo często i wszystko właściwie jest do tego ubrania przystosowane. My wiemy, jak mamy się poruszać wtedy, kiedy jesteśmy ubrani, jakie pozy przyjmować wtedy, kiedy jesteśmy ubrani. I tak bym mogła wymieniać, a raczej nie wiemy, jak to jest, jak nie być ubranym. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że często w różnych sytuacjach nie tyle chyba odczuwamy wstyd, co oczekuje się od nas, że mamy go zakomunikować, że jak w odpowiedni sposób się zachowamy, to komunikujemy innym, że wszystko z nami jest w porządku, że jesteśmy normalnymi podmiotami, ludźmi godnymi zaufania. I to najczęściej w takich sytuacjach, o jakich rozmawiamy, komunikujemy za pomocą tego, co jest wyznacznikiem wstydu. I być może wtedy, powiedziałabym, nadinterpretujemy, czyli taką dodatkową interpretację przekazujemy, że się wstydzimy, czyli że ktoś bardzo głęboko to odczuwa, to uczucie jest z nim, a tak naprawdę to on nam komunikuje określoną emocję, taką, która jest od niego wymagana, oczekiwana. Te oczekiwania przychodzą do niego z zewnątrz. Czy z biegiem lat, bo powiedziała pani o normach społecznych, czy one w Polsce się zmieniają? Takie podejście do gości, no chociażby w miejscach typu saunaria, ale także przecież często mówi się o nagości w domu, o nagości przy dzieciach. Czy to się zmienia z biegiem lat razem z postępem laicyzowania się społeczeństwa, no ale także chociażby zmiany norm, czy poznawania innych kultur, które no właśnie to podejście do nagości mają nieco inne? To znowu mamy taką trochę piętrową sytuację, dlatego że migracje i globalizacja zrobiły swoje i w obrębie społeczeństw, które były powiedzmy względnie homogeniczne kulturowo, czyli tak były, jak to inaczej powiedzieć, były dość jednorodne, mamy do czynienia z takimi grupami, które pochodzą z innych kultur, inaczej traktują nagość i jedne traktują je bardziej permisywnie, czyli traktują je bardziej lekko. Inne są względem nagości bardzo wymagające. Też żyjemy, użyję tego sformułowania w takich czasach, że trochę wszystkie te grupy funkcjonują sobie w takich swoich bańkach. I ciekawym pytaniem byłoby, jak to jest, że te bańki sobie nawzajem nie przeszkadzają, że jak żyjemy w tych bańkach, to mamy taką pewność, że rzeczy się mają tak, jak się mają, jak my uważamy, że się mają. I kiedy zaczynają te bańki się o siebie ocierać i rośnie temperatura, która może prowadzić do konfliktu w różnych sytuacjach. Czy to się zmienia? Tak, zmienia się w czasie, ale jest w związku z tym, że mamy do czynienia z tymi bańkami, w których to się dzieje. Nie jest wcale łatwo odpowiedzieć na pytanie, jaki jest trend tych zmian. Jest też tak, że mamy jakby, użyję takiej metafory, dwie rzeki. Jest taka rzeka, w której wydaje się, że wszystko się gwałtownie zmienia. Mamy dużo nagości w reklamie, że pojawia się ona w sztuce szeroko rozumianej, od przedstawień teatralnych, filmów, po fotografie, obrazy, ale też taka rzeka, która płynie bardzo wolno, takim podziemnym, ukrytym nurtem. Ta rzeka to są nasze codzienne zachowania związane z nagością i to się zmienia o wiele, wiele wolniej niż to, co możemy obserwować w takiej kulturze wysokiej, symbolicznej, czy kulturze popularnej. O socjologicznym, naukowym podejściu do nagości opowiadała w Trójce profesor Ewa Banaszek z Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ja również.

Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przelekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. I teraz, pani Barbaro, trzeba dodać odrobinę... Nie, panie Pascalu, za dużo mi się sypnęło. No to będzie XXL. Jak przeceny w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. To Media Expert, panie masz. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. A informacje z dróg przygotowała Anna Hardej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od Śląska i trasy S1 w Bielsku-Białej. Na jezdni do Cieszyna zapalił się samochód osobowy. To jest przed węzłem Rosta i tutaj są utrudnienia. Utrudnienia też na Krajowej 1C Tychy-Bielsko-Biała. W miejscowości Kobiór stoi zepsuta ciężarówka, która blokuje jeden pas w kierunku Bielska-Białej. Duży zator na autostradzie A4 na jezdni do Katowic między miejscowościami Brzezie i Węgrzce Wielkie. W okolicach Krakowa korkuje się droga 44 przed Skawiną, a także Krajowa 7 w Mogilanach. Tu trwają prace drogowców i środkowe pasy w obie strony są zamknięte. I stąd ten korek między innymi. A4 korkuje się również między węzłami Brzęczkowice i Murckowska. Większy zator jest na jezdni do Wrocławia. Obwodnica Trójmiasta. Przejeżdżamy na północ. Ta jest zakorkowana w obie strony. W kierunku Gdyni stoją kierowcy od Rotmanki aż za węzłem Gdańsk Południe, a w stronę Łodzi między węzłami Kowale i Gdańsk Południe. Na Dolnym Śląsku mamy korki przed Wrocławiem, na Krajowej 5 przed skrzyżowaniem z ulicą Zwycięską, a także na drodze Krajowej 94 przy Parku Wschodnim. Dziękujemy za te informacje, a teraz skrót serwisu Trójki, Anna Kowalik-Brękat. O 9:12 premier Donald Tusk przyjmie rezygnację ministrów, którzy startują do Parlamentu Europejskiego i ogłosi nazwiska ich następców. Zmiany będą 4 w resorcie kultury, spraw wewnętrznych, aktywów państwowych oraz rozwoju i technologii. Z naszych informacji wynika, że Marcina Kierwińskiego zastąpi Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że powołania otrzymają również Krzysztof Paszyk i Agnieszka Pomaska. Związkowcy z Solidarności zjeżdżają do Warszawy. W południe na Placu Zamkowym rozpocznie się manifestacja organizowana przez Związek w ramach protestu przeciwko Zielonemu Ładowi. Jedziemy, żeby przeciwstawić się ideologii Zielonego Ładu, nie przeciwko ekologii, planecie. Jesteśmy w zasadzie pod ścianą. Górnicy, hutnicy, transport, budownictwo, przemysł. Każda dziedzina życia jest praktycznie określona w Zielonym Ładzie. W związku z manifestacją w Warszawie będą duże utrudnienia. W Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa powołano sztab z udziałem m.in. Policji i Straży Miejskiej. Zakończenie zgromadzenia zaplanowano na 22. Kolegium do spraw służb specjalnych zbiera się dziś po raz drugi w tym tygodniu. Spotkanie będzie dotyczyło wpływów i akcji wywiadów rosyjskiego i białoruskiego w naszym kraju. To w związku z podejrzanym o szpiegostwo sędzią Tomaszem Szmytem, który uciekł na Białoruś. Wczoraj prezes NSA przyjął jego oświadczenie o zrzeczeniu się urzędu. Niemcy kupią od Stanów Zjednoczonych 3 systemy HIMARS dla Ukrainy. Niemiecki minister obrony Boris Pistorius poinformował o tym w Waszyngtonie. Podkreślił, że potrzeby Ukrainy na froncie są ogromne, a Niemcy przyspieszają dostawy broni. Kijów do tej pory otrzymał od Stanów Zjednoczonych prawie 40 wyrzutni HIMARS. Pełny serwis Trójki o 8:00. 8:00 za 27 minut. Sponsorem audycji jest Orlen. Czyli teraz czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, zapraszam. Niespodzianki nie było z obawy o wzrost inflacji po odmrożeniu cen energii. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych i ta podstawowa nadal wynosi 5,75%. Mimo to w najbliższym czasie w górę mogą pójść raty kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem ustalanym raz na 6 miesięcy. Wyjaśnia Jarosław Sadowski z Expandera. Dla przykładu, jeżeli mamy kredyt na 400 tysięcy złotych na 30 lat udzielony w maju 2021 roku, to rata wzrośnie z 2852 zł do 2935 zł. Spada z kolei oprocentowanie lokat bankowych. Średnie dla założonych w marcu wynosiło już tylko 4,3%. Sejm uchwalił ustawę o wakacjach składkowych. Umożliwia ona określonym przedsiębiorcom wzięcie urlopu od opłacania składek na ZUS przez jeden miesiąc w roku. Ustawa trafi teraz do Senatu. PKO Bank Polski otworzy wkrótce czwartą placówkę zagraniczną. Po Niemczech, Czechach i Słowacji przyszedł czas na Rumunię, mówi Szymon Midera, wiceprezes największego polskiego banku, kierujący pracami jego zarządu. Chcemy być w kilkunastu krajach, tam gdzie polskie firmy robią realny, materialny biznes. Bierzemy pod uwagę również obecność w Stanach Zjednoczonych, ale decyzja nie zapadła. W pierwszym kwartale bieżącego roku PKO Bank Polski wypracował ponad 2 miliardy złotych zysku netto. A do 540 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji mogą dostać firmy z branży hotelarskiej, turystycznej i kulturalnej, które odnotowały co najmniej 30% spadek przychodów w czasie pandemii COVID-19. Jak poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, wnioski o to wsparcie można składać do 5 czerwca. Za dolara płacimy dziś rano 3,98 zł, a za euro 4,28. Sponsorem audycji był Orlen. No to jeszcze rzut oka na mapy pogodowe. O tej porze w zasadzie w całej Polsce temperatury są dwucyfrowe, tak pokazuje mapa dynamiczna IMGW. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 12 do 15 stopni Celsjusza na północy i północnym wschodzie oraz od 16 do 19 na pozostałym obszarze kraju, z wyjątkiem rejonu Zatoki Gdańskiej, bo tam stopni 11, no czyli 20 raczej dziś nie będzie. Możliwe za to będą przelotne opady deszczu, to na północy kraju. Znamy ten rytm? Daryl Hall and Joe Nouts, Man Eater, to w trójce teraz, na 24 minuty przed 8. Klasycznie, 80-sowo. Daryl Hall i John Oates, Man Eater. W trójce mamy 21 minut do siódmej, a rozmawiamy dziś w audycji porannej między innymi o nagości w saunie. No, chodzi przede wszystkim o takie sauny publiczne na basenach, w akwaparkach, w saunariach. Jak z tą nagością jest? U nas w Toruniu jest taki zwyczaj, że 90% jest w tekstyliach i ja na przykład z kolei przykrywam się ręcznikiem, ale jak wchodzę, wiadomo, no ja się czuję trochę dziwnie, może nie tyle wykluczony, ile czy nawet pamiętam kiedyś jakiemuś panu zwróciłem uwagę, że to niezbyt zdrowo w tekstyliach siedzieć w saunie. No usłyszałem, bo on był chyba z partnerką, że no każdy by chciał popatrzeć, no więc takie są u nas zwyczaje. Ja jestem wielkim miłośnikiem sauny, bardzo często z niej korzystam i zauważyłem, że jeżeli chodzi o nagość, to pewnie obowiązuje to samo, co obowiązuje również w świecie ludzi ubranych. Jesteśmy nago i zachowujemy się naturalnie, spokojnie, w sposób taki nieepatujący swoją nagością. To wszystko jest okej. Ten pierwszy telefon, ten pierwszy głos wywołał kolejny ciekawy temat, prawda? Czyli niekoniecznie chodzi tu o wstyd osób, które są ubrane, tylko o ubrane na przykład w stroje kąpielowe w saunie, tylko o oskarżenia wobec tych drugich osób, o to, że chciałyby popatrzeć. No a przecież chyba nie jest tak, a przynajmniej być nie powinno. Jeśli Państwo chcą jeszcze powiedzieć coś na ten temat, to oczywiście zapraszamy do kontaktu 2 2 7 3, a także mailowo zapraszamy do 3@polskieradio.pl, a już za chwilę otworzymy jeszcze jeden temat w audycji, a więc temat wiecznych chemikaliów. No, ciekawe, czy one też są obecne na strojach kąpielowych i czy w wysokich temperaturach nie są jeszcze bardziej niebezpieczne. No, spróbujemy to także to ustalić. You've arranged, and the sand is strange. They speak to me like constellations as we lie in. There's a magic I can't hold. Yes, I love how they go, and that you never seem to be in short supply. Ooh, so baby, let's get it on. Drinking wine and killing time, sitting in the summer. Game time. Profesor Stanisław Gawroński ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Studiu Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie profesorze, czy w strojach kąpielowych, do których niektórzy użytkownicy saun wchodzą właśnie do tych saun i podgrzewają te stroje kąpielowe do temperatury, powiedzmy, w okolicach 80 stopni Celsjusza, czy to jest niebezpieczne także w związku z wiecznymi chemikaliami? Proszę Państwa, wieczne chemikalia otaczają nas z wielu produktów, w tym te produkty, materiały tekstylne są jednym, które zawierają ich znaczne ilości, w sensie ilości tych ubrań, które użytkujemy. Natomiast zawartość jest stosunkowo niska, natomiast temperatura sprzyja, żeby one się uwolniły z tego materiału. Natomiast mamy wiele produktów innych, których ten poziom ich jest dużo wyższy i bezpośrednio zagraża. Szczególnie przykładem jest woda. W wodzie się dobrze rozpuszczają i to jest problem dalszy ich losów środowiskowych. No tak, woda to jeden chyba z powszechniejszych, i to mówię z przekąsem, bo najpowszechniejszy produkt, jaki w ogóle spożywamy i który wykorzystujemy. Ocenia się podobno, że w ostatnich 30 latach stosowania właśnie tak zwanych wiecznych chemikaliów, czyli związków perfluoroalkilowych czy polifluoroalkilowych, wprowadzono do środowiska ponad 4 miliony ton tych substancji i że są one bardzo szkodliwe dla ludzi. Dlaczego są szkodliwe dla ludzi? Głównym problemem to jest ich, tak jak nazwa wskazuje, olbrzymia trwałość. W efekcie nasze mechanizmy obronne u człowieka próbują je zdegradować. To głównie wątroba jest w to zaangażowana. Niestety nie jest to łatwe i się to nie udaje, szczerze mówiąc, a sprzyja zarazem rakowi wątroby. To jako przykład, ale w wielu organach. Ponieważ mówiliśmy, że dobrze się czują w wodzie, to u człowieka największa zawartość jest w krwi. Czyli też kolejne konsekwencje zdrowotne, rozumiem, tutaj mogą się pojawić. Krótka lekcja chemii być może dla naszych słuchaczy, choć akurat dzisiaj matury nie z chemii. Połączenie węgla z fluorem, mówiąc krótko, to jest właśnie taki wieczny związek, ten perfluoroalkilowy, czyli te wieczne chemikalia. Tak, to w latach, koniec lat 30. To są substancje absolutnie syntetyczne, wymyślone przez człowieka. W przyrodzie nie funkcjonują. Jest taki łańcuch węglowy, jak sobie wyobrażamy, z szkoły, gdzie 5, 7, 10 węgli i one na odgałęzieniach mają wodór. W tym wypadku człowiek usunął ten wodór i wprowadził fluor, który dużo lepiej pasuje w tym połączeniu. W efekcie uzyskano jedno z najbardziej trwałych połączeń chemicznych obecnie funkcjonujących w przyrodzie i to decyduje o tej olbrzymiej trwałości tych związków. Mało tego, ich nie było, więc przyroda nie przygotowała się ewolucyjnie do degradacji tych związków. W efekcie degradacja prawie nie następuje, minimalna ma miejsce, te związki tkwią w przyrodzie od kilku tygodni, miesięcy, u człowieka do 8 lat w naszym ciele, a w środowisku niektóre z nich przypuszcza się, że nawet do 1000 lat będzie trwał rozkład w tych substancji. Brzmi to niebezpiecznie, tym bardziej, że czytam, że obecnie w Stanach Zjednoczonych te wieczne chemikalia wykrywane są we krwi 92% obywateli kraju. No i znowu przenieśmy się do Europy. W Danii władze państwowe chcą zakazać w ogóle importu i produkcji ubrań. Tu konkretnie chodzi oczywiście o tę odzież wierzchnią, ale także o buty, o te ubrania przeciwdeszczowe i tak dalej. Właśnie z udziałem, z wykorzystaniem wiecznych chemikaliów. Rozumiem, że pan powie, to jest dobry krok. Tak. Dlatego, że nie mamy innego wyjścia. Po prostu te substancje musimy zaprzestać produkcji. Ich w tej chwili użytkuje się ponad 5 tysięcy dla różnych celów. Niewielki procent, przypuszcza się, że około 80% to byśmy zachowali. Na przykład leki byłyby zachowane, natomiast wszystkie inne okazuje się, że można je zastąpić innymi rozwiązaniami. Z tym, że Dania już zakazała używania ich do opakowań, gdzie z tłuszczem, na przykład kupujemy frytki, to te opakowania są wysycone tymi substancjami i tego typu praktyk w Danii od roku nie wolno stosować. Muszą być inny rodzaj opakowań. A no właśnie opakowania. W tej chwili te tekstylia w grę wchodzą drugie, jak widać, na tablet. W Europie Dania jest liderem w tym zakresie. Podobno Unia Europejska także ma zamiar podjąć podobne działania, ale wróciłbym do tych opakowań. Wieczne chemikalia są podobno także po wewnętrznej stronie kartonów do mleka czy soków. Czyli rozumiem, te kartony, które od środka rozłożone mają ten swój srebrny kolor, tam mamy te wieczne chemikalia i jest to także niebezpieczne. Ale panie profesorze, jak w takim razie w taki chałupniczy sposób, dopóki przepisy na przykład w Polsce nie są zmienione, przepisy prawa i mamy te wieczne chemikalia, w jaki sposób się ich pozbyć albo ograniczyć ich obecność w naszym życiu? Znaczy, czego mielibyśmy się takie wystrzegać? Takie zagrożenia główne to jest woda. Gdyby tutaj nie mamy analiz stanu, sytuacja w Polsce nie jest dobrze zidentyfikowana. Więc z wodą jest największe zagrożenie i tu, proszę Państwa, jest najbardziej optymalne rozwiązanie, mianowicie filtr wodny w domu węglowy albo odwrotna osmoza bardzo ładnie je usuwa. Także na tym etapie, natomiast tego typu rozwiązania na dużą skalę są bardzo kosztowne. Także możemy nawet w domu chronić się. Drugie zagrożenie to, bo takim produktem flagowym tych związków, proszę Państwa, to jest teflon, który już nie wolno używać do narzędzi, znaczy naczyń kuchennych. No tak, ale patelnie teflonowe to chyba jeszcze spotykamy. No właśnie, apelowałbym do Państwa, że kto ma, żeby w najbliższym czasie planował usunięcie ich z użytkowania, albowiem nie wolno na tych patelniach przekroczyć temperatury 300 stopni. Bo on wtedy się staje, łatwo go usunąć, pęka, w efekcie zagraża naszemu zdrowiu. Taka uwaga praktyczna to może być, że proszę uważać, żeby nigdy bez samej patelni nie nagrzewać, bo bardzo łatwo te 300 stopni dostać. Wtedy mówi się o tak zwanej grypie teflonowej. To kucharze w niektórych krajach, gdzie użytkowano je, byli narażeni, bóle głowy, bóle w klatce piersiowej. Typowe objawy dla grypy, kiedy te opary teflonu się wydostawały z tych patelni. A tutaj jak najszybciej usunąć, a jeśli nie, to przestrzegać, żebyśmy bezpośrednio nie podgrzewali do temperatury 300 stopni. Tak dokładnie 220 jest. To jeszcze chciałbym zapytać na koniec o taką też rzecz czysto praktyczną, to znaczy wybieramy się do sklepu, wybieramy różne produkty, no przykładowo choćby ten karton mleka, czy jesteśmy w stanie na etykiecie w jakiś szybki, łatwy sposób zidentyfikować te wieczne chemikalia i ewentualnie wtedy szukać produktu w innym opakowaniu, czy innej reklamówki, tak by się jakoś chronić przed tymi substancjami? To niestety jest dopiero przed nami. Pierwszy stan to jest Kalifornia, która ustawodawstwo w tej chwili wprowadza, że ma być zaznaczona zawartość tych wiecznych chemikaliów w etykiecie produktu. Inne kraje dopiero się przymierzają, także nie wiemy, co kupujemy. Można tylko wiedzieć. Rada może być tylko taka, proszę Państwa, że z szkłem to jest dużo prościej. Prawie się nie przemieszcza. Niewielka zawartość fluoru jest w szkle, ale nie odgrywa wielkiej roli. Także szklane produkty są tu ratunkiem w porównaniu do tych opakowań, gdzie we wnętrze mamy właśnie wyścielone to wnętrze tych opakowań i jest związkami kwasa. Tak są też nazywane, a opowiadał o nich profesor Stanisław Gawroński ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Bardzo dziękujemy, panie profesorze, za te informacje i wyjaśnienia. Dziękuję bardzo. Naniosłaś mi do domu śniegu po środku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej.